The angels are really protectors. You communicate with dead people. Yes. You do psychic readings. Yes. You work with the police on murders and yes, and I'm on Learning Annex tour. Maligayang pagbubli, kapatid. Napredik nga ba ng isang author ang COVID-19? Gaano katotoo ang mga kumakalat na balita online kung saan may ipinost na isang litrato at nakabilog ang mga katagang nakikita nyo? Well, sabay-sabay natin niyang iimbestigahan kasama si Badong, the investigator, upang malaman natin ang lahat kung ito ba ay totoo o isang panis na luncheon meat lamang. Yan ay malalaman dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Kaya naman kung ako sa iyo ay pindutin mo na ang subscribe button kasabay ang pagbalentong ng kampana para lagi kang updated sa mga kwentong maaaring kapulutan ng aral. Simulan na natin. Marami sa inyo ang nag-comment, nag-suggest ng paksang ito. Siguro sa ilang mga videos online sa YouTube man yan o sa Facebook ay napanood na ninyo ang tungkol dito. At sigurado ko na napaisip, natakot, nagulumihanan kayo sa mga bagay-bagay. Tipong paano nahulaan ng isang tao ang mangyayari ngayong 2020? Siya ba ay ang latest version ni Nostradamus? And it's getting out of control talaga, kapatid. Sa bawat post ko sa Facebook o YouTube ay number one trending ito sa mga suggestion nyo. Well, hindi ko kayo bibiguin. Dito sa video ito ay hindi lang ako basta magpe-present sa iyo kung ano ang kwento sa likod ng litratong ito, kundi mag-full investigation tayo sa mga bagay-bagay. Alamin natin ang origin o pinagmulan ng balita at lagyan natin ng kaunting critical thinking at mag-dive deep sa mga bagay-bagay. Sa simula ng buwan ng Marso ay talaga namang parang apoy na sinilaban ang social media ng larawang ito. Isang larawan kung saan sinasabi ang mga katagang, tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Sa taong 2020, may isang sakit na tulad ng pneumonia ang tsak nakakalat sa buong mundo. Maapektuhan ito ang baga, mga tubo papunta rito at higit sa lahat walang gamot ang maaaring magamit sa sakit na ito. Isa pa sa talagang nakakagulat ay kung gaano kabilis kumalat ito sa buong mundo ay ganoon din kabilis ito mawawala na parang bula. Ngunit ang sakit na ito ay aatake muli pagkatapos ng 10 taon at doon tuluyan na itong maglalaho. Well, kapatid, marami tayong idadissect sa impormasyon na nalaman natin base sa librong ito. Pero bago natin ituon ang ating atensyon sa mga nalaman natin ay mas mainam na alamin muna natin kung sino nga ba ang nagsulat nito at kung ano ang naging buhay niya. Sylvia Brown, yan ang pangalan ng taong sinasabing nakapag-predict ng nangyayari ngayon. Ipinanganak siya noong October 19, 1936. Isa siyang Amerikanong author at sinasabing mayroon siyang kapangyarihan. Isa di umano siyang psychic. Madalas siyang lumalabas sa mga radyo at telebisyon. Ilan sa mga rito ay ang The Montel Williams Show at Larry King Live. Sa radyo naman ay maririnig siya sa Hay House Radio. Ngayon, kapatid, base sa ilang mga impormasyon na nakalap ko online ay madalas siyang napapasinungalingan. Ibig sabihin ay marami ang nagkikritisay sa kanya at hindi naniniwala. Ito ay dahil marami siyang sinabi noon na kalaunay napatunayang hindi pala totoo. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nang may kumonsult sa kanyang mag-asawa na may nawawala daw silang anak. Ito si Sean Hornbeck. Magsisimula pa lang noon ng taon nang nawala ang batang ito. Base sa kanyang psychic reading ay kinuha siya di umano ng taong maitim na may dreadlocks na buhok at wala na daw itong buhay. Ngunit 5 taon nang lumipas ay natagpuan si Hornbeck. Kasabay nito ang paglalahad ni Hornbeck ng mukha ng kumuha sa kanya. Isa daw itong Caucasian o may balat na puti. Maiksi din daw ang buhok nito, malayong malayo sa itim na naka-dreadlocks. Matapos nito ay talaga namang malaki ang naging impact nito sa kanya, lalo pat ini-air ito sa telebisyon. Sinabi niya ngayon sa ilang news outlet, specifically CNN, na I cannot possibly be 100% correct in each and every one of my predictions. 2004, sa kaparehong taon ay nawawala ang babaeng may pangalang Amanda Berry. Sinabi ni Brown na ang taong pinapahanap sa kanya ay wala ng buhay. She's not alive, honey, ika niya. Sinabi niya rin na matatagpuan daw si Amanda sa isang tubigan na lunod kumbaga. Makikita rin daw ang kanyang jacket sa isang basurahan at ang matitirang patunay lamang na si Berry nga ito ay ang DNA na matatagpuan sa kanyang jacket. Maraming taon nang lumipas ay natagpo ang buhay si Berry noong May 6, 2013. Mayroon din akong nakalap na balita tungkol sa kanyang pagkamatay. Sinabi niya sa isang palabas noon sa Larry King Live kung kailan at anong taon siya mamamatay. Sinabi niya doon na mamamatay siya sa gulang na 88. Ngunit nalaman natin na namatay siya noong 2013 sa gulang na 77. Ngayon, I can go on and on sa mga maling prediction niya sa kanyang karir pero ayaw ko namang lumabas na basher niya pero ito talaga ang katotohanan. Alam niyo kapatid, gusto ko namang i-balance ang sitwasyon. Ano, sinubukan kong maghanap ng mga prediction niyang tumama para at least magkaroon siya ng laban ngunit iisa lang. Tanging isa lang ang tumamang hula niya at ang isang to ay talagang big time. At yan naman ang pag-uusapan natin ngayon. Taong 2008 ay naglabas siya ng libro na may pamagat na End of Days, Predictions and Prophecies about the End of the World. At ito ang eksaktong sinabi niya. Pakipost na lamang ang video para mabasa ito ng buo. Tulad ng nabanggit ko noong una ay idadissect natin isa-isa ang bawat salitang ginamit niya rito. Sinabi niyang resisting all known treatments. Sinabi niya rito ang sakit na ito ay walang lunas. Well, ang masasabi ko rito ay talaga namang walang lunas ito dahil new strain nga ang COVID-19. Natural lang na wala pang bakuna o gamot dito dahil bagong tuklas nga ito. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay sigurado ako na makakagawa tayo ng gamot para dito. Sinabi niya rin kapatid sa kanyang libro na illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived. Kung gaano kabilis kumalat ang sakit ay ganoon din kabilis mawawala ito. Well, ang early reports ng sakit na ito ay noong December 2019 at mag-aapat na buwan na ay heto pa rin tayo. Wala tayong nakikitang paghupa ng sakit kundi tumataas pa nga. Ngayon, hindi ko alam kung gaano ka-early ang sinasabi niya. No? Pwede nating sabihin na isa o dalawang taon ang early para sa kanya pero hindi na natin siya matatanong dahil nga nakahimlay na si Brown. Sinabi niya ring, it will attack again 10 years later then disappear completely. Well, malalaman natin yan pagkatapos ng 10 taon. So kita-kita tayo after 10 years. In around 2020, a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and bronchial tubes. Ito ang tumpak sa kanya kapatid. Ito ang talaga namang ikinatakot ng mga tao sa kanyang hula na tama ang taon at tama rin ang description ng sakit. Ngayon, totoo ba na nahulaan niya ang sakit na ito? Well, ang sagot dyan kapatid ay yung lagi nating sinasabi sa mga kaibigan natin na sa 10 sinabi niya ay isa lang ang totoo. At sumakto namang sa 10 mga sinabi ni Sylvia Brown ay tumama ang isa. Maswerteng hula ito para sa akin. Tulad ng naibahagi ko sa inyo, medyo hindi maganda ang resume niya, ang track record niya sa pagiging psychic at talaga namang kontrobersyal ang ilan sa kanyang mga hula. Madalas ay hindi ito totoo o malaki talaga ang pagkakaiba sa realidad. Marami rin ang nagsasabi na pinipirahan niya lamang ang mga taong may nawawalang mga mahal sa buhay. Minsan pa nga siyang binansagan America's most controversial psychic. At siguro sa pahayag kong ito ay marami sa inyo ang magagalit. Okay lang naman yon sa akin dahil alam ko naman na ang aking opinion ay maaaring iba sa inyong opinion. Kaya handa akong respetuhin ang bawat isa sa inyo. Ang bottom line is para sa akin ay depende na lang kung saan kayo maniniwala. Para sa akin ay isa itong panis na lunch on me. At dyan matatapos ang ating video. Tandaan na sa panahon ngayon ay hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik dahil sa bawat kwento ay natatago ang katotohanan. Maraming maraming salamat po sa suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!